Radio 1. 1 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Olympische Spelen in Parijs zijn officieel geopend. Na een botenparade met de atleten werd het Olympisch vuur ontstoken door judoka Teddy Riner en atlete Marie-José Perec. Ze zijn de succesvolste Franse Olympiërs ooit met samen 5 gouden medailles. Een grote ballon met daaronder een soort ring van vuur steeg vervolgens op. De openingsceremonie werd afgesloten met een bijzonder optreden van Céline Dion op de Eiffeltoren. Het was het eerste optreden dat ze gaf sinds 2020, toen bleek dat ze chronisch ziek was. De Nederlandse sporters stonden samen met die van Peru op een boot. Handbalster Loïs Abbing en 3x3 basketballer Worsley de Jong droegen voor Nederland de vlag. De oudste zoon van Ridouan Taghi, Faisal, is uitgeleverd aan Nederland. Een jaar geleden werd de 23-jarige Faisal in de Verenigde Arabische Emiraten opgepakt. Hij wordt door justitie beschouwd als sleutelfiguur binnen de criminele organisatie van zijn vader. Ridouan Taghi werd zelf in 2019 opgepakt in Dubai. Hij is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De bosbranden in Canada hebben al een derde van alle huizen in het dorp Jasper verwoest. Sinds maandag wordt een nationaal park in de provincie Alberta geteisterd door honderden bosbranden. Zo'n 20.000 toeristen en 5.000 bewoners zijn geëvacueerd. Een gebied van zo'n 360 vierkante kilometer is tot nu toe door de branden verwoest. Het Wassen Beeldenmuseum in Dublin heeft excuses aangeboden over het beeld van Sinéad O'Connor. Het beeld werd gisteren onthuld, bijna een jaar na het overlijden van de zangeres. Enkele uren na de onthulling werd het beeld alweer weggehaald, na klachten dat het niet leek. De broer van de Ierse zangeres noemde het Wassen Beeld afschuwelijk. En het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen in het zuidoosten enige tijd regen. Op andere plekken is het droog en schijnt geregeld de zon. Het wordt maximaal 23 graden. De dagen daarna is het geleidelijk warmer en is er ook meer zon. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Stan, de vakantieman. Hoe was jouw vakantie? De allerleukste versie van mezelf, vind ik. Ja? De Stan die op vakantie is. Ik ben er echt heel erg goed in. Want? Omdat ik heel erg hou van mooie landschappen, lekker eten, een glaasje wijn of een glaasje bier, goed gezelschap. Dus ik heb het. Ik ben nu net dus in Amerika geweest. Veel leuker dan nu. Ja, dan ben ik echt. Ja, we zouden eigenlijk een keer. Misschien kan je een potje geld aanvragen, Misha, dat we Vink op vakantie gaan maken. Dat we ergens in een villa gaan zitten. Ja. Zoals dat bij de NPO wel eens kan. En dan gaan we daar lekker bij het zwembad villa zitten. Vink. Ja, maar ik vind de Vinkerveense plassen. Ik vind dat wel jammer, Vincent. Dan hebben wij Stan dus nooit in zijn leukste vorm gezien. Nee, maar dat nog dacht nooit. Ik al wel. Altijd een soort van slap aftreksel. Dat dacht ik altijd al wel. Maar misschien voor de 503e aflevering van Vink, dat we daar wel een budgetje voor kunnen krijgen. Maar ik vind hem nu eigenlijk ook wel best leuk. Maar ben jij ook de leukste versie van jezelf op vakantie, Vincent? Nee. Enorme zachte rij altijd. De versie van jezelf. Wanneer is het voorbij? Wanneer mag ik weer naar huis? Ja, maar wat is jouw grootste irritatie als je op vakantie bent? Nee, ik ben op vakantie best leuk. En ik moet altijd in het begin altijd wel echt afkicken van het nieuws en het verplichte elke dag werken, zou ik maar zeggen. Want ik ben wel iemand die, omdat ik heel veel thuiswerk, gewoon elke dag wel bezig ben met dingen. En dan moet ik op vakantie echt aan wennen dat het niet hoeft. Dus ik heb een soort heel raar arbeidsethos. Dat komt voort uit dat je thuis je eigen discipline moet heel goed moet bewaken. Dus dan ben ik als ik weg ben echt de eerste dagen wel onrustig. En dan moeten we echt ergens heen gaan of zo om dat te bezweren. En tegen de tijd dat je gewend bent, dan moet je weer terug naar huis. Dan moet ik terug, ja. En dan vind ik dat weer verschrikkelijk. Ik probeer wel eigenlijk altijd het hele leven een beetje als vakantie te zien, in de zin van dat je altijd overal leuke dingen tussendoor moet doen. Hier komt de zelfhulpgoeroe Vincent Bijlo. Genieten. Ja. Genieten! Ja. Omdenken. Genieten. Ja, nee, maar waar was je dan op vakantie, Stan? In de Verenigde Staten van Amerika. Stated Nights. Oh. Ja, precies. Ja, ik wilde eens kijken hoe het in dat buitenland was, waar ik de hele tijd mee bezig ben. Ja. En nu ben ik met een groep vrienden, hebben we een camper gehuurd en zijn we door de meest prachtige natuurparken. Camper, dat lijkt me echt zo geweldig om dat een keer te doen. Hoe lang was dat? 4 weken. En het is echt geweldig met een camper, want je bent de hele tijd midden in je mooie natuur en in de prachtige, meest prachtige plekken. En het enige wat minder is misschien het camper-wc'tje. Maar daar leer je ook wel mee maar leven. Maar met z'n hoeveel zaten jullie dan in die camper? Met z'n vieren. En maar hij was 9 meter. En er zat, jezus, 9 meter. Het is een vrachtwagen, moet je daar een groot rijbewijs voor hebben? Nee, mag je gewoon met je burgermans vaarschijn En kan je dan ook in bed blijven liggen als er iemand anders aan het rijden is? Zeker, ja, dat is heel comfortabel. Ik denk dat jullie echt allemaal aanraden. The Vink on the road. Heerlijk. Dat is ook mijn beeld inderdaad, wat ik heb van de camper. Dat als je dan aan het slapen bent, dat je dan moet opstaan. Omdat dat moet een tafel worden. Of een, nou ja, dat moet dan een badkamer worden. Moet met een camper van 9 meter hoeft dat gelukkig niet. Dan hoeft dat niet. Nee. Oh, nu komt even een journalistieke vraag. Want heb je het land nu ook echt beter leren kennen? Ja. Vooraf is het altijd het cliché over Amerika dat het hele oppervlakkige, of Amerikanen dat hele oppervlakkige mensen zijn. Maar daar heb ik helemaal niks van gemerkt. Ik had heel makkelijk leuke gesprekjes. Het helpt mee dat ik blond precies, en wit dat ben. Dat is juist die oppervlakkigheid. Maar dan had ik bijvoorbeeld een leuk gesprekje en dan gingen we de diepte in. In Nederland heb ik dat, maak ik dat meestal niet mee. Maar gewoon dat je in de supermarkt staat te praten met een cashière en die dat vertelt dan over haar verleden met haar man die in overal ter wereld gestationeerd is geweest met het Amerikaanse leger. Of met een taxichauffeur die er 3 baantjes op nahoudt en nog steeds goed geluimd naar zijn werk gaat. Elke dag waren het leuke ontmoetingen. En dat heb je hier niet? Nee, ik zit nooit in de sprinter met iemand te kletsen die opeens een hele levensverhaal op tafel gooit. Maar misschien komt het ook omdat ik met zo'n domme koptelefoon op mijn hoofd zit naar podcast zitten. Nee, ja. Oh, dat zal wel invloed hebben. Ja, want dan ben je ook niet echt open of zo. Ja, dat is wel echt een verschil. Ja. En noem jij je in Amerika dan ook echt Stan? Yes. Stan. Yes, I do. Oh, yes, sir. Stan Putman. Stan Putman. Because otherwise they won't understand it. Vink. Vink. De podcastgids van Nederland. Met Misha Blok, Stan Putman en Vincent Bijlo. Ja, je hoort het goed. Ze zijn weer eventjes terug hier in de studio van Radio 1. De twee mannen waar Vink ooit mee begon. Vincent Bijlo en Stan Putman. Ja, want 3 weken geleden was er de 250ste aflevering van Vink. En om dat te vieren deden we een ouderwetse Vink. Ja. En toen dachten we, nou, dit is echt heel erg leuk. Laten we dat nog een keertje doen, omdat het zomer is. En het mocht. En het mocht. Het mocht gewoon. Nou, wat kun je komend uur verwachten? We gaan ouderwets recenseren met sterren waar we mee gaan strooien of die we gewoon in ons zak houden. En ieder van ons heeft een podcast meegenomen waar hij of zij heel enthousiast over is. De rest heeft geluisterd en die gaat daar een oordeel dus over vellen. Ja. Piepkleine podcasthoekje is ook weer terug. Tot groot genoegen van vooral Vincent. Ja, maar dat was met name door de jingle. En ik heb ook wel leuke fragmenten gevonden. En dat zijn podcasts die eigenlijk nauwelijks besproken worden. Namelijk, en dat heeft er misschien soms ook een reden. Misschien wel. Dat weet je niet, dat gaan we zo horen. Zou me niet verbazen. Nee. Dit is Vink 253. Vinnie en Stanny, wat fijn dat jullie er zijn. Nou Vincent, jij mag meteen beginnen met jouw eerste grote podcast. Ik heb aangedragen Verborgen Verbanden. En dat is een podcast van Reggie Bai. En wie is Reggie Bai? Reggie Bai is een onderzoeker, een journalist. En hij heeft heel veel onderzoek gedaan naar contractarbeiders in Indonesië. Contractarbeid was eigenlijk de opvolging van de slavernij. En dan spreken we eigenlijk over eind 19e eeuw, begin 20e eeuw. Want die plantages in Delhi bijvoorbeeld, de grote tabaksplantage, die moest natuurlijk wel mensen hebben om daarop te blijven werken. En toen werd het zogenaamde systeem van de contractarbeid ingevoerd. En daar werd altijd van gedacht, en dat is ook uitgebreid beschreven in de Nederlandse geschiedenis, dat dat een enorme stap voorwaarts was. En zijn grootmoeder van deze Reggie, die was zo'n contractarbeider. Ja, zullen we meteen luisteren hoe de eerste aflevering begint? Laat maar eens horen, ja. Mohina was haar naam. En een naam is belangrijk. Een naam is belangrijk omdat het het eerste is dat iemand uit de anonimiteit haalt. Behalve haar naam weet ik van mijn Javaanse grootmoeder niets. Althans, niet veel meer dan dat ze na de geboorte van mijn vader is weggestuurd door mijn Europese grootvader. Een relatie met een inlandse vrouw, laat staan een huwelijk, het was een schande in het voormalige Nederlands-Indië. Kort na de geboorte van mijn vader in september 1919 wordt Mohina gedwongen te vertrekken. Bestemming onbekend. Ze verdwijnt in de mist van de geschiedenis. En ondanks mijn vele pogingen om iets over haar terug te vinden, vind ik geen spoor. Ze laat me niet los. Waarom? Omdat het verhaal van je familie je hoe dan ook iets over jezelf vertelt. En wellicht ook iets over de grote geschiedenis. Want hoe kan het dat een vrouwenleven, het leven van mijn grootmoeder, zomaar heeft kunnen verdwijnen zonder een spoor achter te laten? Is het omdat haar verhaal te onbeduidend is voor de boeken? Of omdat haar verhaal verzwegen moest worden? Dit is Verborgen Verbanden, een onbekende koloniale erfenis. Een driedelige podcast van het Van Abbe Museum in Eindhoven. Ik ben Reggie Baai, schrijver en onafhankelijke onderzoeker van de koloniale geschiedenis van Nederland in Indonesië. Aflevering 1. Tasten in het duister. Precies 100 jaar na de verdwijning van mijn grootmoeder Muwina, in het najaar van 2019, ben ik voor werk in Jakarta. Ik ontmoet daar een bevriende Indonesische collega-wetenschapper. Ze is op de hoogte van mijn zoektocht en tot mijn verbijstering zet ze me op een nieuw spoor. Ze toont me een papier, een kopietje van een bijna onleesbaar document. Het blijkt een transportlijst met namen van Javaanse contractarbeiders die naar Delhi op Sumatra waren vervoerd. En daar staat haar naam tussen. Fragment uit de Verborgen Verbanden. Het leuke van deze podcast is inderdaad dat hij probeert, want hij vindt in de loop van deze podcast wel meer sporen van zijn moeder, maar van zijn grootmoeder, maar ook meer sporen van andere contractarbeiders, want hij heeft ook contact met andere kleinkinderen van contractarbeiders. Dus wat hij inderdaad probeert is om de geschiedenis te herschrijven, dus om het ware lot wat die mensen ondergingen boven tafel te krijgen. Dus het is een soort herwaardering van die mensen. Maar de rol van het Van Abbe Museum is ook heel interessant. Want het Van Abbe Museum is ooit gesticht door meneer Van Abbe, die tabak afnam van die enorme plantage in Delhi, waar zijn grootmoeder werkte. En nu vraagt hij zich ook af, hoe wist deze Van Abbe onder wat voor verschrikkelijke, abominale omstandigheden die tabak werd gemaakt? Nou, en dan komt het hele verhaal naar boven. Ja, dat werd eigenlijk vroeger, want hij heeft ook contact met een kleinzoon van Van Abbe. In onze familie werd dat eigenlijk ontzettend gezwegen. Dus er is er ook heel veel weggekeken in die tijd van die geschiedenis. Dus ja, dat vind ik, wat vonden jullie? Ik denk dat jij wel weet aan welke podcast dit mij heel erg doet denken. Heel erg. Nou ja, het idee ervan, want het niveau is buitengewoon anders. Oh, de plantage van mijn voorouders. Buitengewoon anders. Precies, ja. Ja. Het inderdaad, want hij gaat ook in opdracht van het Van Abbe Museum, want die is ook is ook maker van deze podcast, of die draagt eraan bij, in ieder geval financieel, gaat hij deze podcast maken. Dus eigenlijk de zoon van een nazaat van een contractarbeider en het Van Abbe Museum zelf, dat als instituut is gebouwd op een kunstcollectie die voortkomt uit de winsten van de plantage in Delhi. Ja. Maar het is wel echt van een heel, heel ander niveau. Ja, ik vond het echt. Maar een ander niveau? Vind je deze beter saaier dan? Oh, saaier. Ja, het is. Ik bedoel, het begon net met die hele gedragen stem van Reggie Baai. En dat tempo in de podcast blijft de hele tijd zo heel vertellerig en uitleggerig. Ik vond het. Ja, ik werd er niet door gegrepen. Het duurde bij mij ook wel een tijdje voordat ik die link snapte met het Van Abbe Museum en zijn oma. Mm. Nou, het gaat vrij langzaam en het is vrij. Ik beschouw deze podcast eigenlijk meer als een soort van. Ja, bijna een soort college. Wat ik wel mooi vind is die soundtrack, want die muziek is speciaal gecomponeerd. Dus omdat de hele podcast doorloopt eigenlijk die muziek bijna. En die valt wel mooi in die stem. Maar weet je, nee, die plantage van de voorouders, die was eigenlijk dat je op zoek ging. Maartje Duin, die ging eigenlijk op zoek naar schuld, zou ik maar zeggen. Dus wat is onze rol? En dat is bij deze podcast natuurlijk helemaal omgedraaid. Ja, er is geen sprake van schuld. Er zit ook niet zoveel spanning op daardoor. En wat mij ook hooglijk verbaast, ik heb dan de eerste twee afleveringen geluisterd. Er zijn er drie, dus misschien gebeurt het wel in de derde aflevering. Maar wat hij noemt in de intro is dat zijn overgrootvader die vrouw heeft weggestuurd, die Muwina. En dat is ook het enige wat wordt gezegd over die episode in zijn eigen familiegeschiedenis. En voor mij zit daar de spanning en daar denk ik het interessante verhaal te lezen. En dan kan je dat neerzetten. Nee, dat is niet waar. Nee, dus vind ik. Hè? Maar nee. In de context van, van het Van Abbe Museum, dat daar aan, of die oude Van Abbe die geld heeft verdiend aan dit. Ja, ik vond het dus het meest interessante aan de podcast, die kleinzoon van Van Abbe. Ja, die was leuk. Want ja. Daar hoor je gewoon dat hij eigenlijk zegt van ja, dit verhaal dat kwam pas heel later, wisten we eigenlijk helemaal niks van. Dus daar zit wat. Ja. Dat hoor je. Dat vind ik spannend om naar te luisteren. Ja, maar dat hoor je bij anderen die hij interviewt ook wel weer terug, naar andere nazaten van die contractarbeiders. Dat. Kijk, hoe heeft dat collegiaal systeem heeft natuurlijk zo lang in stand kunnen zijn en heeft ook zo lang goed gepraat kunnen worden door dat al dat wegkijken en door dat bagatelliseren en door zeggen van oh, het valt allemaal mee, ze zorgen daar allemaal goed voor hun mensen en het beschermen van je eigen welvaart. Hè? En er zitten ook een aantal interessante dingen in hoeveel geld er is verdiend aan die kolonie, dat bijvoorbeeld de hele AOW, de invoering van de AOW vlak na de oorlog. Nederland was rete arm en opeens werd die AOW ingevoerd. Dat is allemaal geld geweest wat we uit ons Indië is getrokken. En dat soort weetjes, dat soort dingen. Dus het is een enorme bewustmaakpodcast. Ja, en dat vind ik ook wel sterk dat dit uitgaat van het Van Abbe Museum zelf. Ja, nee, het is ook heel bewonderenswaardig dat zo'n museum zijn eigen plek in de maatschappij onderzoekt. En dat werkt heel goed. Maar ik vind het. Ik hoorde gewoon in deze podcast weer allemaal mogelijkheden voor waarvan ik zelf denk, dit is misschien een spannender weg om in te slaan. Want ook de familie Baai was onderdeel van dit koloniale systeem. En dan bedoel ik niet zo'n inlandse moeder, maar ook juist zijn Nederlandse overgrootouders, die vrouw dus weg hebben gestuurd. En dat komt helemaal niet meer ter sprake. Nee, dat wordt niet met andere familieleden besproken. Mm-hmm. En daar zit volgens mij veel. Nou ja, dat zou voor een vervolgpodcast misschien wel een hele interessante onderzoeksvraag kunnen zijn. Want er zijn er in totaal 3 afleveringen, ja. Vincent. En vind jij wel dat die 3 zeg maar allemaal even boeiend zijn? Ja, want er zit wel een ontwikkeling in. Want in die 3e gaat hij ook nog met een muzikant, een Nederlandse muzikant, die ook kleinzoon is van een contractarbeider. Komt hij in contact en dan komt hij ook wat losser. Dus dan die 3e aflevering is wel inderdaad echt losser van toon. Ik heb alleen wel het gevoel dat je hem ook inderdaad, waarom onderzoek je dan niet ook je eigen familie? En dat had hij natuurlijk ook erbij kunnen doen. En ja, dat had inderdaad wat jij zegt, klopt wel, Stan. Het op een gegeven moment gaat hij ook terug naar Indonesië, maar er zit eigenlijk maar 1 minuut audio van in die hele podcast. Ja. Misschien was hij zijn audio-apparatuur vergeten. Bij en zo. Ja. Dus wat dat betreft is het niet helemaal evenwichtig. Maar ik vind hem inhoudelijk wel zo interessant. Dus dan moet je toch keuzes maken. Wat is dan het... Ik heb hem ook natuurlijk, toen ik hem hoorde, meteen helemaal uitgeluisterd. Dat je, het gaat mij wel om het kennen van die geschiedenis. En dat was dan voor mij het voornaamste. En dan luister je wel door een aantal vormaspecten waarvan je inderdaad denkt, die kunnen echt beter. Daar luister je dan doorheen. Ja, want dat gegeven wat hij ook in het begin zegt, hè, het verhaal van je familie vertelt iets over jezelf, vind ik een hele mooie basis. Ja. Van een podcast. Maar vervolgens pakt hij maar een heel klein gedeelte daarvan. Zeker. En dat is het jammere. Er had veel meer ingezeten. Sterren, Stan? Van 2 sterren geef ik er van de 5. Van de 5, hè? Ja. 2 sterren, ja. Op basis van 2 afleveringen dus. Oh ja. Ik geef ook 2 sterren op basis van 1 aflevering. Ik geef op basis van 3 afleveringen 4 sterren. 7 sterren voor verborgen verbanden. Nou, als jullie aan mij vragen, ja, jullie doen het niet, dus ik ga het gewoon zeggen. Nee, dat doen we niet. Ja, dat jij er 1? Nee, ik had er 2 gegeven. Stan toch ook? Ja. Dan heeft hij toch 8 sterren? Sorry. Maar dit is ook alweer gewoon classic. Gewoon. Ja, ja. 8 sterren! 8 sterren voor. Oh, de notaris wordt helemaal boos. Verborgen verbanden. Nou, als je nou aan mij zou vragen, wat vind jij echt een heerlijke zomerplaat? Misha, wat vind je echt een heerlijke zomerplaat? Nou, leuk dat je het vraagt, Stan, de Holiday ja, Man. Wat is het eigenlijk? Het is Fico Asim Samboj Fotje. Kan jij Portugees? Nee. Van Adriana Partim Pim. Nou, laat maar horen, mevrouw Blok. Ja, ik hoorde dat klinkt deze, vast beter. Ik hoorde deze bij Umberto op Radio 1. En toen dacht ik, oh ja, dit is echt zo'n geweldige plaat. Oh ja. Avio. fogueira sem brasa sou eu, assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola sou eu, assim sem você. Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim, eu te quero a todo instante, nem mil alto-falantes vão poder falar por mim. Amor sem beijinho, bochecha sem Claudinho, sou eu, assim sem você. Circo sem palhaço, namoro sem amasso, sou eu, assim sem você. Tô louca pra te ver chegar, tô louca pra te ter nas mãos, deitar no teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração. Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Por quê? Por quê? Neném sem chupeta, Romeu sem Julieta, sou eu, assim sem você. Bijna van gaan schijnen. Nou, toch? Hoeveel sterren geven jullie dit? 5. 4,5, want ik blijf natuurlijk... Ik vind het mooi. Ik versta het niet. Wat? Weet je wat nou zo jammer was? Ja? Dat we er zo hard doorheen aan het praten. Oh. Maar het was wel mooi. Ja, we moesten Stan eventjes wat emotionele bijstand geven, want het geven van sterren doet toch wel een beetje pijn. Nou, ik daar was altijd tegen. Ik vond het altijd lastig om mensen af te serveren met een onvoldoende. Ja. Ja, maar je vond het ook lastig om heel veel sterren te geven. Ja, dat is ook waar. Maar je ook niet makkelijk. Je gaat gewoon moeilijk met sterren om. Stannende sterren. Stannende sterren, ja. Nou, je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. Een bijzondere aflevering, want het is de 253ste. Ja, zeker. Dat is, dat is een heel jubileumgetal. Er stonden taart en champagne en dat soort dingen hier bij de NPO. Oh, kussen van Frederike Leeflang. Moesten lintjes worden doorgeknipt. En daarom hier in de studio. Dus de twee mannen die er vanaf het eerste uur 5 jaar geleden bij waren. Vincent Bijlo en Stan Putman. En het is een ouderwetse Vink. Dus ja, inderdaad, we zijn snoeihard aan het recenseren met sterren en al. Stan, jij mag jouw podcast aandragen. Ja, ik ga jullie deze en die vorige aflevering een beetje meenemen in mijn nieuwe bestaan. Na Vink ben ik bij de Volkskrant op de buitenlandredactie aan de slag gegaan. Ik vind dat jij het daar heel vaak over hebt. Ja, maar dat is ook een hartstikke leuke plek. Lees die krant. Maar heb je die opdracht gekregen ook om heel vaak Volkskrant te zeggen? Ja, dan krijg ik van... Trouw, NRC, Perron. Dan krijg ik van Pieter Klok gewoon... Wist je dat ik nog een recensie voor NRC maak? NRC? Jij zit ook nog bij de NRC. Nu zit ik ook nog bij de NRC, ja. Oké. Maar goed, je had het kunt over... U ook lezen, hoor. Die heette vroeger NRC Handelsblad, maar die heet nu NRC. Je had het over de buitenlandredactie. Ja, van de Volkskrant, toch? Precies. Ja. En dus ik dacht, ik neem een interessante podcast over buitenlandsjournalistiek mee naar de studio van Vink. Ja. En dit is de podcast Achter de Frontlinie. Die is gelieerd aan het VPRO-programma Frontlinie. Dat wordt gepresenteerd door Bram Vermeulen. Deze podcast overigens ook. En zij hebben eigenlijk een heel platform zijn ze aan het uitbouwen, ook op social media en met nieuwsbrieven en meetups rond buitenlandsjournalistiek. En ik vind dat we die moeten vieren. En zij maken bovendien hele mooie programma's en ook hele interessante podcasts. Dus ik heb Vincent en Misha hier in de studio laten luisteren naar een aflevering met Marijn Kruk. In deze podcast praat ik met reizigers. Mensen die kritisch kunnen kijken naar onze rol aan de frontlinies van onze tijd. En vandaag doe ik dat met journalist, schrijver en een voormalig correspondent die zowel in Parijs woonde als in Istanbul, door Noord-Afrika en Europa reisde, voor Trouw, voor de Groene Amsterdammer en zojuist een boek heeft geschreven dat heet Opstand, de populistische revolte en de strijd om de ziel van het Westen. Waarvoor die een tour maken langs alle rechtsradicale plekken op ons continent en daarbuiten. Marijn Kruk, welkom. Fijn dat je er bent. Heel fijn om hier te zijn. Ja, zit je nog in schrijfmodus of ben je er net vanaf? Ik ben uit schrijfmodus, maar in boekmaakmodus. Ja. Het boek verschijnt 28 juni. En het is een soort enorme spoedklus voor de uitgeverij. Want ja, ze willen natuurlijk ook in verband met de Europese verkiezingen, wat er allemaal natuurlijk met formatie is, met Wilders, dat boek zo snel mogelijk op de markt hebben. Ja. Dus ik zit midden in het productieproces van drukproeven. En is dat dan bevrijding die je nu voelt? Ja, want het is natuurlijk toch een enorme klus die je afmaakt. Ik heb 5 maanden non-stop zitten schrijven en daarvoor 5 maanden zitten worstelen en denken. Ja. Dus het is erg fijn dat dat iets oplevert. Ja, timely zouden de Britten zeggen. Hè? Precies, ja. Op het goede moment van deze rechtsradicale revolutie hier in Nederland. Ja. We hebben net de Europese verkiezingen gehad. Een beetje verdeeld beeld, ja, wat we daar zien. Maar je was net ook even terug op je oude standplaats Parijs. Ja, ik ging op de trein, op de Eurostar, zoals die tegenwoordig heet. Het is niet meer de Thalys. Met een dik pak met drukproeven. En ik ben eigenlijk de eerste 4 dagen ben ik niet buiten geweest. Je zit alleen maar zitten werken. Alleen maar zitten werken, maar wel met een heel mooi uitzicht. Namelijk op de Butte Montmartre, hè, dus waar de Sacré-Cœur is. Het is toch nostalgie dan die je voelt? Nou, dat vond ik wel interessant. Ik heb het ook nog wel over gehad met een vriendin. En nee, het is geen nostalgie. Ik heb er 17 jaar gewoond, ontzettend veel meegemaakt. Maar ik had ook echt het gevoel, het is mooi geweest. Ik ben nu hier op bezoek. Ik ben hier als toerist. Dus het is ook een afgesloten verleden. Dus een passé qui est passé, in zekere zin. Wat maakt het een passé? Waarom zeg je, het is mooi geweest? Wat is dat gevoel? Ja, als je zo lang op één plek woont, dan maak je ook allerlei verschillende fases mee. Je moet jezelf een aantal keer opnieuw uitvinden. Vrienden die komen en gaan natuurlijk op zich, ja, gewoon in zo'n grote stad. Er zijn ook tijden geweest dat ik heel veel buiten Frankrijk ook werkte. Mm-hmm. Dus dan is het soms ook moeilijk om dat te onderhouden. Op een gegeven moment had ik ook echt het idee van, ik stond voor die vraag, ga ik me hier nog een keer opnieuw uitvinden? En als ik gewoon eerlijk antwoord gaf op die vraag, was dat gewoon nee. Ja, fragment uit Achter de Frontlinie. Ja, het waren de eerste 3 minuutjes. Ja, een beetje het introducerende praatje. Ja. Want het gaat hierna ook al vrij snel de diepte in. Marijn Kruk is een geweldige kenner van radicaal rechts in Europa, zoals we net al hoorden. En hij neemt ons mee langs een lunch die hij had met Thierry Baudet. Dat vond ik een heel grappig stukje. Ja, dat was een heel typisch verhaal. Je ziet het er helemaal voor je hoe Marijn beschrijft hoe Thierry langskomt in Parijs om, nog voordat hij politicus was en helemaal echt een hele enge afslag heeft genomen. En hij is bijvoorbeeld ook op bezoek geweest bij de bedenker. Kwastjes aan zijn schoenen. Kwastjes aan zijn schoenen bij Thierry. Ja. Ja. Maar ook, hij vertelt ook hoe hij op de fiets door Frankrijk is gegaan en daar op bezoek ging bij de bedenker van de term omvolking. En aan hem ook vroeg van, ja, waar maak je in godsnaam bang voor? En in deze hele aflevering legt hij eigenlijk heel goed uit. Nou, de modernisator van de term omvolking. Want de term omvolking was al heel oud. Ja, of de inspirator van radicaal rechts in Europa. Waar de Fabers van deze wereld en de Orbans van deze wereld naar kijken. Hij houdt eigenlijk een heel mooi verhaal waarin hij uitlegt hoe we gekomen zijn waar we gekomen zijn. En dat vind ik, wat ik gaaf vind altijd aan buitenlandsjournalistiek, is als het ook iets kan vertellen over het land waarin we zelf leven. En als je kijkt naar deze tijd en het continent en dit landje, dan is de frontlinie een hele goede uitleg daarbij. Dus ik ben benieuwd wat jullie ervan vonden. Ik vond het een zeer goede, heldere, uitgelegde podcast, waarin eindelijk ook eens dat Europese extreemrechtse netwerk, hoe dat allemaal aan elkaar gelieerd is. En ook uitgelegd wordt hoe extreemrechts werkt. En er wordt natuurlijk over links altijd gezegd van ja, links heeft geen antwoorden en links moet iets anders bedenken. Maar hoe moet dat? Want hij legt het ook uit. Het is eigenlijk de angst voor een muis. Alles is gebaseerd op angst. Het is fictie, extreemrechts. Hij ging dat ook met die Camus, die bedenker van of die modernisator van de omvolking, zou ik maar zeggen. Die overigens op een soort burcht woont, een soort Muiderslot, waar hij ook echt letterlijk een ophaalbrug kan ophalen. Wat al heel veel zegt natuurlijk. En dat hij ook gaat vragen aan die man van, ja, maar waar ben je dan precies bang voor? En dat legt hij niet uit. En dat hoeft ook niet. En er zijn in Frankrijk bijvoorbeeld helemaal niet meer moslims dan 20 of 30 jaar geleden. Maar dat is het punt ook niet. Het gaat ook niet om de cijfers. Het gaat om het gevoel. Dat je bang bent voor een muis en die kan misschien helemaal niet zoveel schade aanrichten. Maar dat maakt het niet uit. Je bent bang voor die muis. En die mechanismes die hij blootlegt, en op zo'n rustige manier, in overigens ook leuk stereo. Hè? Iedereen zit bijna altijd in het midden in de podcast. Maar Bram Vermeulen zit links en Marijn Kruk zit rechts. En het is heel prettig om te horen. Dus ik vind het een hele fijne podcast, Misha. Ja, ik vind Bram Vermeulen zo'n fijne interviewer. Ja, hij is heel. Je hoort echt zijn nieuwsgierigheid, ja, door zijn stem heen. Echt oprecht geïnteresseerd. Hij heeft een hele mooie stem. Heel veel rust. Ja. En soms heb je ook van die podcast over buitenland nieuws of over geopolitiek, die meteen heel erg snel de diepte ingaan. Iets toffigs hebben. Hoog instapniveau. Want kijk, mij is alles weten. Ja. En dat vond ik goed. En daarom vond ik dit beginstukje ook wel goed om te laten horen. Het begint ook heel toegankelijk meteen. Je krijgt een gevoel bij die gast. Nou, dat is leuk. Dat persoonlijke. Ja. Maar ik vind de verbinding ook heel mooi. Want de verbinding leggen zij door het verhaal van te vertellen van die man die in de Notre Dame zichzelf van het leven te beroven. Hij keek nu uit op de Notre Dame. Maar het gaat om die man die zichzelf van het leven berooft. En dat bleek een extreemrechtse man te zijn. En zo is Marijn Kruk in de extreemrechtse theorieën terechtgekomen door vanuit die man dat te gaan bestuderen. Dat was de mooie verbinding die erin zat. Ja, dus dat is als luisteraar, maakt het boeiend om naar te luisteren. Het is een hele leuke, het lijkt heel simpel, maar er is wel heel goed nagedacht over de manier van vertellen. Ja, het interessante is ook dat Bram Vermeulen is echt een veteraan als het aankomt op correspondentschappen. En die heeft de hele wereld overgereisd voor Frontlinie en gestationeerd gezeten in het buitenland. Dus die weet echt heel veel. Maar zoals bij sommige van die, weet ik veel, Rob de Wijk-achtige types, die willen vooral zenden en die willen laten zien, mensen ik heb hier, ja, echt inderdaad, ik weet alles. En daar draait dit allemaal niet om. Het is de gast staat centraal, het verhaal staat centraal. En ik heb er echt een hoop van opgestoken. En ja, zo zijn en alle afleveringen trouwens. Hij is natuurlijk ook iemand die nadenkt over wat je daaraan zou moeten doen. Terwijl Rob de Wijk is natuurlijk gewoon echt een in die zin een theoreticus. Dus een wetenschapper. Een wetenschapper. Ja. En hij, Marijn Kruk, is natuurlijk actiever. Dus die denkt van hoe kunnen we mensen. Ja, maar ik bedoelde eigenlijk dat Bram Vermeulen als host dat ook niet heeft. Terwijl hij ook een enorme bagage heeft op de buitenland. Ja. Want die andere afleveringen, hebben die ook allemaal zo'n bijzondere manier van vertellen? Ja, ongeveer dezelfde inslag. Vaak ook het persoonlijke aan het grotere verhaal gekoppeld. Mm-hmm. Er is een mooie aflevering met Nina Jurna. Zij is correspondent in Latijns-Amerika, het Caribisch gebied. Maar zij vertelt ook over haar eigen verhaal en hoe zij heeft moeten knokken voor haar bestaan als correspondent. Misschien ook wel een beetje voor journalisten extra interessant. En met Zakir Kader is een mooie aflevering. Is een fotograaf van Palestijnse afkomst. En die fotografeert heel veel in Palestina. Dus in de Palestijnse gebieden. Dus nou, het is echt een hele diverse podcast die je de hele wereld over meeneemt. Dus als je thuis blijft deze zomer, kan je in ieder geval Frontlinie aanzetten. Ja, en laten we ook nog even benadrukken dat platform zo geweldig is. Omdat de buitenlandse journalistiek is iets wat bij ons in de dagelijkseheid nogal vaak ondersneeuwt. We hebben natuurlijk het fantastische bureau Buitenland ook. En de prachtige Volkskrant natuurlijk. Nee, dus met een geweldige coördinator buitenland. Ja, daar heb ik veel over gehoord. Maar hoe gaat het met de buitenlandjournalistiek eigenlijk? Is het weer een beetje in opkomst? Nou, het is dat wat ik heel. Oorlog doet veel, toch? Vind om te zien is gewoon bij de. We kunnen direct bij de Volkskrant zien wat mensen het meest lezen en wat ze het interessantst vinden. En uiteindelijk gaat iedereen toch vaak af op verhalen over inderdaad de grote oorlogen die nu plaatsvinden. Maar ook, en dat verbaast me soms een beetje, verhalen waarvan ik vooraf denk, oh, dat is ingewikkeld, over Soedan of over een paar weken geleden in Iran, de verkiezingen daar, die worden ook echt gesmuld door de lezers. Dus daar, of de online lezers. Dus in zekere zin gaat het bij de Volkskrant best goed. Maar er zijn heel weinig... Of niet? Ga je weer? Of weer? Nee, ik bedoel, nee, ik kan alleen zeggen over wat ik bij ons zie. Maar er zie zijn je heel daar weinig stijging in? Nou ja, met de oorlog in Oekraïne was er sindsdien is daar heel veel interesse in Rusland en de voormalige Sovjetlanden. Welk land doet het echt het allerslechtst qua artikelen? Ja, dan doen wij heel goed ons best om gewoon hele interessante verhalen van te maken. Nee, maar welk land willen mensen gewoon echt niks overlezen? Er worden dan vergeten conflicten genoemd. Ja. Myanmar, de oorlog in Myanmar, dat is een van de meest verschrikkelijke conflicten op dit moment. Ja. Maar daar lees je heel weinig over. Zie je ook weinig in de journaals. En wij doen ons best om daar verslag van te doen. Of in Soedan heb je ook een bloedige burgeroorlog die al een jaar woedt. Nou, daar kom je ook niet in als journalist. Congo, dacht je van Congo ook? Ja, nou ja, het is echt, de voorbeelden zijn legio. En uiteindelijk, we hebben voor Gaza en de situatie daar is gelukkig en geheel terecht heel veel aandacht. Maar soms vraag ik me ook wel eens af van, oh, zou de lezer of de Nederlander niet iets meer oog moeten hebben voor ook die andere conflicten? Maar zou je zelf correspondent willen zijn? Ja, ik zie mezelf nog niet zo snel in de loopgraven liggen. Dus dan zou het eerder... Benidorm. Correspondent Benidorm of Salau, dat vind ik ook wel echt interessant. Nee, ik denk dat toch een Europese hoofdstad... Maar je hebt dan niet een bepaalde hoofdstad dat je denkt, dat zou echt mijn droomstad zijn. Nou ja, het lijkt me heerlijk om in Spanje te wonen. Dus, maar in Madrid. Maar het is de allerspannendste verhalen vinden niet per se plaats in Madrid. Of Spanje. Of Berlijn. Dat is ook gewoon, dat lijkt me ook een geweldige stad. En dat is binnen Europa natuurlijk een hele belangrijke speler. Maar dan doe je een cursus Frans. Waarom doe je dan een cursus Frans? Oh, Parijs lijkt me ook geweldig interessant. Ja, ik heb niet één grote liefde, zoals sommige collega's van mij al vanaf hun jongste jaren dromen om ergens gestationeerd te worden. Maar zou jij correspondent willen zijn, Vincent? Londen. Londen? Ja, we zijn heel ontzettend vaak ben ik aan Londen geweest. Ik luister van kind af aan al enorm veel naar de BBC. Ik weet ook niet waar dat precies vandaan kwam. Maar ik vond het ontzettend interessant met elke altijd die Big Ben. En mensen, good morning, it's 3:00 Greenwich Mean Time. This is the BBC from London. Ik vond dat als kind al fantastisch, dat die radiostemmen. En Engeland is altijd wel mijn land geweest. Ik heb ook het hele EK, heb ik bijvoorbeeld helemaal op de BBC... Radio 5 Live beluisterd, omdat die Engelsen, ook al voetballen ze zelf niet... ze doen namelijk alle wedstrijden integraal. En dan zitten ze achter die microfoon. Ze, it's that the crowd is now cheering and it's a glorious mood here in Berlin. En dan is het gewoon Zwitserland tegen nog iets. En ze zitten daar gewoon echt zo... En Engeland is natuurlijk een enorme taalcultuur, een enorme spraakcultuur. Je wil gewoon bij de BBC werken. Niet eens correspondent worden voor een Nederlands medium. Hoe ik dat moet inkleden, weet ik ook nog niet precies. Maar ik wil wel graag... Je hebt het nu uitgesproken, je hebt het gemanifesteerd. Dus het gaat hoe dan ook gebeuren. Yes, en wij sturen jou heen. Ook nog even. Waar je mij naartoe moet sturen... Welke stad? Ja... Toch wel het liefste ook ergens in Spanje, Stan. Dus dan zijn we toch elkaars concurrenten een beetje. Duo-job. Maar het komt door het weer. Ja, nee, maar ik heb ook een jaar in Sevilla gewoond. Dus mijn Spaans is ook heel goed. Oh. Dan mag jij vertalen. En ik was laatst ook weer in Sevilla. En het blijft echt een geweldige stad. Daar zit zoveel gevoel in die stad. Maar goed. Je bent alweer aan het wegdromen. En Zuid-Korea zou ik natuurlijk wel heel leuk vinden. Ja, nee, dat is ook bijzonder. Ja. Sterren, Vincent, hoeveel sterren geef jij aan achter de frontlinie? Ja, sorry, ik gaf net ook 5, maar ik moet nu weer 5 geven. En de vorige keer gaf je 4. Ja, nee, maar er is op deze podcast is gewoon niks aan te merken. Omdat dus nu geef je 5. 5 sterren? Oké. Ik geef 5. Ja, ik ben gewoon wat zuiniger van aard, dus ik geef er 4. Ja, maar ik vond het wel echt een hele, hele goede podcast, allemaal gaan luisteren. Ik geef ook 4 sterren. Dus dan achter de frontlinie loopt hij het pand uit met 13 sterren onder de arm. Wow. Nou. Nou, zeg. En nu is het tijd voor Vinnie's kleine podcasthoekje. Nou, Vinnie, doe je ding. Oh, zo schattig, hè? Oh, wat ontzettend lief. Ja. Stan, wat is er? Nou ja, ik vind het geweldig. Vind je het cringe, of niet? Nee, ik vind het helemaal... Oh. Nee, ik vind het heel erg lief. Ik vind het heel erg leuk. Ja. Is het nou jouw dochter die we hier horen? Heel zoet. Nou, take it away, Vinnie. Oké, jongens, we gaan eerst... Ik ga ze niet aankondigen verder. We gaan eerst luisteren naar de podcast Plek. Oh, die heb ik helemaal niet klaarstaan. Dat is ook wat. Plek! Plek. Nog een keer. Dames en heren. Oké, jongens, we gaan luisteren naar de podcast. Plek! Zodra iemand hier zegt van... Nou, ik heb nog nooit zo lekker gegeten. Oh, ik wist niet dat je dat met een prei kon doen. Ja, dat is... dus elke avond neem ik wel iets mee dat ik denk van... Oh ja, het was echt weer een goede avond. Leuk dat je luistert naar Dit is de Plek. Een podcastserie met verhalen uit Zoetermeer. Een goed verhaal, een creatief idee, een innovatief product, een iconische locatie. Alles komt hier samen. Zoetermeer is de plek. Nou, hoi Stephanie. Welkom bij de podcast. Nou, dankjewel. We zijn hier op een leuke plek in de Dorpstraat. Veel mensen kennen het wel. Er werd vroeger midden in de nacht al veel shawarma gegeten. Maar ja, wat is het nu voor plek? Het is nu een veganistisch restaurant geworden. Dus dat is heel wat anders dan wat het hiervoor was. Want het was daarvoor ook nog een muziekschool. En daarvoor is de graanschuur geweest voor vee. Dus dat er nu dan een veganistisch restaurant in zit na een shawarma tent en een Argentijnse steakhouse, is dat natuurlijk wel heel bijzonder en heel leuk. Dit is toch wel een mooi voorbeeld weer van een klein podcast dingetje wat een klein podcast dingetje is. En mag blijven. Dit is leuk. Dit is, en die graanschuur, dat was overigens een theater. Daar heb ik ook nog vaak gespeeld in het allerbegin van mijn carrière. Dus dat was nog eens een extra linkje. Maar ik vind het ook zo leuk als je... Als je zo'n lokale podcast met zoveel energie maakt. Zoetermeer. Moest een beetje denken aan Business Class van Harry Mens. Innovatieve producten. Ja. Maar het gaat alleen maar over Zoetermeer. En dan staat er steeds een andere plek. Ja, en er staan er al ongelooflijk veel op. En dan er zijn heel veel plekken in Zoetermeer. Ja, gigantisch veel. Nou, het is best groot, hoor. Want er wonen volgens mij wel 100.000 mensen in totaal. Dus dat is, je kunt er een hoop podcastjes van maken. Maar dat is dus ook een functie van het medium. Even ter illustratie, Vincent. Stan is nu zijn toegangspasje heel uitgebreid aan het bekijken. Van het radiohuis. Ja, ik wil naar Zoetermeer. Ik ga er vandoor. Heb je hier echt gewoon geboeid naar geluisterd? Nee, maar ik vind het altijd leuk om te kijken wat er onder de toplaag van podcasts die wij altijd bespreken, wat daar allemaal onder zit en hoe mensen dan met dat medium omgaan. Moet je deze, dit is de tweede podcast, moet je die eens luisteren. Deze podcast gaat over vrede, over liefde en innerlijke rust. Vandaag zit ik hier met Marianne. En ik raakte verstrikt in een hele ongezonde relatie. En ik was zwanger. Alles misgaat in mijn leven. Ja. Daar heb ik echt God leren kennen. Ik krijg echt een brok in mijn keel. Ja. De maker van hemel en aarde gewoon heel veel lol erin heeft om gewoon met mij het leven te delen. Ja, dat is... Hij zei, ja, ik wil eigenlijk even met je praten over het eeuwige leven. Beetje hip, met spirituele dingen bezig zijn. Hoe weet ik nou dat dit dan wel van God is? Hij test me heel op het randje. Op het randje. En het komt uit verkeerde bron. Maar dan word je uiteindelijk wel ziek. Leg het naast de Bijbel. Ik moet mijn leven aan Jezus geven. Dus ik deed mijn ogen open. Je hoeft gewoon niet. Wil je dat? Dat hij zegt van kom maar bij mij. Ik geef je rust. Dat is mooi stereo, hè? Ja, geweldig stereo. Er zat echt eentje links van mij en eentje rechts van mij. Dit is de real die bij een aflevering hoort. Oh. De real. Dus en hoe heet de podcast? Die heet Vrede Jezus. Nee, Jezus Vrede, sorry. Jezus Vrede, ja. Jezus Vrede. Heuvelrug. Jezus Vrede Heuvelrug. Zijn het altijd deze twee vrouwen of zijn er andere gasten? Nee, één vrouw is er altijd en die praat altijd met een ander iemand. Die veel heeft meegemaakt. Die dan verstrikt zijn in vreselijke dingen. Maar inderdaad, dat stereo is heel mooi. Je zit wel meteen in de sfeer met die muziek ook erachter. Ik hou het bij Zoetermeer. Jij kiest dan toch Zoetermeer? Ja, die neem ik mee uit Vinnie's kleine podcasthoekje. Oh, nee, ja. ik zou dan toch deze nemen. Ik ben toch wel benieuwd naar die verhalen van mensen die helemaal aan de grond zaten en dan het licht zagen. Vind ik dat mooi. Ja, is mooi. Ja, dat is mooi. En, maar het gaat altijd over Jezus. Dat is de bindende factor. Nou, tijd voor mijn podcast. De laatste zomer heet die. En de eerste aflevering die begint als volgt. We gaan zo luisteren. Ik ga je laten horen wat ik heb gemonteerd. Vind je het spannend? Ja. De podcast gaat nu, weet je, over mij en mijn moeder. En het is makkelijk oordelen voor mensen die een soort prentenboekgezin hebben gehad. Om vanuit die positie kritische vragen te gaan stellen. Dan is het zo makkelijk om te zeggen, oh, nou ja, dat ging dan wel gek. Hoe dat bij jou ging. Ik praat met Joy, een van de hoofdpersonen van deze podcast. Ja, ik praat natuurlijk ook heel erg vanuit dat perspectief. Ja. De andere hoofdpersoon is haar moeder, Tammy. Hoe kan je daar nou wat over zeggen op zo'n manier als je niet weet hoe het is, weet je? Ik denk dat ik dat eigenlijk probeer in de podcast. Dat ik probeer erachter te komen hoe het is. In mei 2022 vraagt Joy me om hulp. Haar moeder heeft dan net gehoord dat ze nog maar kort zal leven. Uitgezaaide alvleesklierkanker. Joy wil geluidsopnames maken van haar moeders laatste maanden. En ze vraagt me of ik daar een montage van wil maken. Dat is tenslotte mijn werk. Ik ken Joy uit het creatieve circuit van de stad waar ik woon. We zijn even oud en ik mag haar graag. Ik heb er bewondering voor dat ze in zo'n situatie meteen het plan opvat om iets constructiefs te doen. Dus ik zeg dat ik haar graag help. Op dag 2 van onze vakantie belde mijn moeder. De eerste audioopname stuurt ze me vanuit haar vakantieadres in Italië. Ik stond met Dennis in de supermarkt. Ik hoorde zo'n geknepen stem. Ik dacht, volgens mij is er iets mis. Toen hadden we ook nog eens hele slechte verbinding. Zo, ze zei, hoor je me? En ik hoorde een soort paniek in haar stem. Ik zeg, ja, ik hoor je mij? Nee, ik hoor je niet. Hoor je me? Dus ik ren zo door zo'n Italiaanse winkelstraat. Zo van, misschien kan ik dan beter bereiken hier of zo. Wat is er? Ik dacht, ja, ik heb alvleesklierkanker. En ik vroeg aan mijn moeder, maar wat zegt de dokter? Is er niks aan te doen? Nee, er is niks meer aan te doen. Ik zeg, wat is dan de prognose? Zei ze, wil je dat echt weten? Ik zeg, tuurlijk wil ik dat weten. Ik dacht meteen, wat moeten we doen? Wat gaan we doen? Hoe lang hebben we nog? Wat kunnen we nog allemaal doen? Ze zei, 1 jaar. Vanaf dit moment stuurt Joy me bijna elke dag nieuwe opnames. Ik had verwacht dat ik een simpel privédocument zou gaan maken. Een aandenken voor familie en vrienden. Maar met elke nieuwe geluidsopname zit ik meer gekluisterd aan mijn koptelefoon. De omgang tussen Tammy en Joy intrigeert me. Het klinkt alsof Joy heel goed op Tammy let en steeds een paar stappen vooruit is op wat haar moeder nodig heeft. Alsof Tammy haar dochter is in plaats van andersom. Is dat normaal? En belangrijker nog, is het eigenlijk erg? De laatste zomer, ja. Ik ging dit luisteren en toen ik het verhaal een beetje globaal las, dacht ik van nou, dit is ja, weer zo'n podcast waar je er best wel veel tegenwoordig van hebt. Hè? Van een persoonlijk verhaal, van nou, ik lig in scheiding, ik maak een podcast. Mijn moeder is ziek, ik maak een podcast. Maar ik was dus... Ja, ik moet denken aan Action, de podcast, oh, ja. Een van jouw oud-podcasts. Maar ja, ga door. Precies. Nou ja, maar dan ga je luisteren en dan ontdek je dat het een heel ander soort podcast is. En daar vond ik hem dus heel erg origineel in. Kijk, ik hou er eigenlijk niet zo van dat als je als luisteraar dat je een verhaal helemaal uitgeserveerd krijgt. Maar ik hou ervan als het net zoals in een film van Show Don't Tell. Ja, hoe zeg je dat met audio? Listen, don't tell. Ja? Ja, dat kan. Want de derde persoon, de host. Je hebt dus dit verhaal van die dochter met die zieke moeder. En die host die komt erbij, dus Lotte. Eigenlijk door de ogen van Lotte kijk je naar die relatie die die moeder en die dochter met elkaar hebben. En er zit ongemak in, want die Lotte die vindt daar wat van. Dat hoor je er ook in door. Ja. En je voelt ook het ongemak van hoe ver mag ik gaan in het doorvragen. Dus er zitten in de verschillende lagen zitten daar hele interessante dingen. Als luisteraar zitten daarin. Ja, het is echt een hele mooie, intieme geluidsfragmenten zijn het ook. Omdat Joy die neemt ook heel veel zelf op. Alles, op vakanties. Ze neemt alles op, ja. En daardoor ben je erbij als ze in een jacuzzi zitten. Als ze een moeilijk gesprek hebben in een hotelkamer. En dat vind ik, ja, het is echt een hele bijzondere, intieme luisterervaring. Zonder dat het voyeuristisch wordt. Of dat je denkt van, oh, hier mag ik niet bij zijn. Of hier zijn ze iets aan het, een hele erge gebeurtenis, een soort van aan het uitbuiten, wat je soms wel kan hebben bij podcast. Ja. Ik vind het echt een hele bijzondere. Ja, want dat is het ook, hè? Dat dicht op de huid inderdaad. En dat ook in bepaalde situaties dat dan die dochter eventjes die opname eventjes uitzet. En dat dan die Lotte gaat bellen de dag erna van, ja, waarom heb je hem uitgezet? Dat levert zulke interessante scènes op. Wat vond jij, Vincent? Ja, want wat zij doet, die Lotte, is inderdaad, zij trekt die podcast uit het particuliere. En ze, want ja, als het alleen maar particulier zou zijn, dan zou je blijven hangen in dat ongemakkelijke van mag ik dit horen? Of, mm-hmm, of wordt het te sentimenteel? Of wat? Maar, en dat is ook haar drijfveer, haar beweegredenen van Lotte, om deze podcast te maken, dat het een verhaal is dat veel verder gaat. En dat gaat over generaties, over hoe levens zich hebben ontwikkeld. En je hoort haar verrassing, haar verbazing, als zij opeens op nieuwe dingen stuit, nieuwe dingen. Want het is voor haar ook een enorme ontdekkingstocht. Dus die relatie tussen moeder en dochter en wat er allemaal tussen zit en speelt. Als zij zegt bijvoorbeeld, het lijkt wel of Joy eigenlijk veel meer de moeder van Tammy is dan andersom. Mm-hmm. Hoe komt dat zij zo close zijn? En hoe kan ze? Ze vergelijkt het ook met haar eigen relatie, met haar eigen moeder. Van, nou, die is echt zo totaal anders. En hoe moet ik hier nou naar kijken? Dus dat zie je ook heel erg in haar. En vooral haar ontdekkingstocht. Maar dat het ook mag, inderdaad, van Joy en Tammy. Dat zij daar ook altijd bij mag zijn. En wij dus ook. En dan is radio zo'n mooi medium. Omdat als je het met camera's in beeld zou doen, is het stijver en lastiger. Maar nu kom je door die microfoons die altijd aanstaan, kom je zo ontzettend dichtbij. Ja, nee, ik had hetzelfde als jij had, Micha, dat ik ook in het begin dacht van, oh jee, moet dat nou toch weer? Maar ik vind ook dat Lotte een enorm goede oren heeft en dat ze ook heel goed kan monteren en dat ze zo'n grip en overzicht over het materiaal heeft. Weet jullie nog dat we ooit eerder een podcast van haar hebben besproken hier in Vink? Namelijk De Man met de Rammelaars. Die is ze toen voor het Joods Museum gemaakt. Zo ontzettend. En daar waren we toen ook al heel erg in de wind. En nu weer. Ja. Dit is echt een geweldige podcastmaker waarvan ik eigenlijk alles wil horen. Ja, dus, ja, omdat ze zo goed luistert en het zo goed in de vingers heeft. Ja, en ze doet wat heel veel beginnende podcastmakers eigenlijk fout doen. Dat beginnende podcastmakers die zetten heel vaak alleen maar de opnameapparatuur aan als ze echt vragen gaan stellen. En dit is wat Simon Heijmans ook altijd zegt: van zet altijd je opnameapparatuur aan. Zorg ervoor dat je alles hebt. Ja, eigenlijk, ja, maar dit was ook echt de mogelijkheid daartoe. Wat ik me wel afvraag, tenminste wat ik me afvroeg tijdens het luisteren, van wat is nou de beweegreden van die Joy, van die dochter, om alles op te nemen? Nou, ik denk toch vastleggen en bewaren. Omdat ze zo ontzettend goed weet dat het einde van de moeder nadert. Dat je eigenlijk dan gewoon voor de zekerheid gewoon maar alles vastlegt. Zoveel mogelijk van haar stem bewaren en in haar nabijheid zijn. Het is ook zo'n mooie afronding van het leven. Hè? Als je dat zit ook. Dat, op een gegeven moment gaat ze naar een hospice. En dat ze daar ook zulke lange, rustige gesprekken hebben. En dan wordt er een brief voorgelezen, er worden foto's bekeken. Als dat de uiteindelijke afsluiting, afronding van het leven is. Ja, dat is wel heel mooi als dat zo kan. Ja, dat geeft een echt beeld, hè? In plaats van dat je. Ja, maar dat je er ook de tijd en de rust voor kunt nemen. Ja. Dat is natuurlijk soms ook helemaal niet gegeven. Ik ben een aantal vrienden verloren die gewoon neervielen en doodgingen. Bam, van het ene moment op het andere. Dan gaat dat natuurlijk niet. Met mijn vader is dat wel een beetje gelukt om dat rustig, maar dat is wel heel mooi. Nou, sterren. Ja, ik geef zelf 4 sterren. Ik vind het echt een van de mooiste podcasts die ik de afgelopen tijd heb gehoord. Ik geef er 5. 5. Ik vind hem nog mooier. Je vindt hem nog mooier, ja. Vincent. Ja. Ik geef hem ook 5. Oh. En dan heeft hij ook gewonnen. Nou, dan heeft hij ook meteen gewonnen, inderdaad. Verborgen, de trofee. Ja, verborgen verbanden. 8 sterren achter de frontlinie, 13 sterren. De laatste zomer, 14 sterren. Nou, gefeliciteerd. Maar we zijn nog niet aan het einde, hè? Oh. Oh ja, deze. Ja, want ik had nog een koekje aan het eind. Want wij hebben ooit de podcast-persiflage, dat hadden wij bedacht, hè. Hebben we een paar van gemaakt. Ja. En dan is het wel grappig dat er zijn nu ook andere mensen die podcast-persiflages maken. En mijn favoriete podcast-persiflagemaker is Roel Maaldrink in Plakshot. Dus daar wilde ik jullie 2 van laten horen. Oh, leuk, ja. Ik stond met mijn avocado-toast en mijn havermelk. Ik dacht, wie ben ik? Zo herkenbaar. Ik zat op mijn bakfiets en ik dacht echt van, ik ben gewoon een soort yoga-moeder, ja, weet je wel? Die natuurwijn drinkt en avocado toast eet met zuurdezenbrood. Echt zo, weet je wel? Echt zo herkenbaar, ja, 100%. Ja. Nee, mijn swapfiets was laatst kapot. Toen ben ik met Uber naar de Roadcycle gegaan. En daarna nog een havenkappel gedronken van €6,20. Oh, echt zo herkenbaar. Ik was ook laatste weekend weg. Herkenbaar, ja. Ja, echt herkenbaar, toch? Nou, en ik was in de provincie dus en ik dacht, ik ga daar een haverkappen kopen. Wat denk je? Ja, hadden ze niet. Hadden ze niet. Hadden ze gewoon niet. Zo, hadden ze niet. Echt niet. Vriend van mij die wil een nieuwe fiets gaan kopen. En die zitten te denken aan zo'n fiets met van die dikke banden. Weet je wel. Vreselijk herkenbaar. Ja, vreselijk herkenbaar. Ja. Ja, ik was laatst aan een restaurant. We hebben gevraagd of ik bekend ben met het concept. Ja. Hoeveel van hiervan herken jij het dan? Nou ja, het is... heel herkenbaar, inderdaad. Ja, zo'n fiets met van die dikke banden? Ik heb geen swapfiets, ik heb geen fatbike. Maar je drinkt ik sta wel af en toe u? Met een havercappuccino in de hand. En maar de hot yoga sla ik ook over. Roadcycle? Ook niet. Wij maken tegenwoordig zelf havermelk. Oh? Kijk, dat is de overtreffende trap. Ja, ik heb maar eens voor de verjaardag heb ik zo'n apparaat gegeven waarmee je dat kan zo'n haverkoe. Een haverkoe. Wat voor apparaat is dat? Het is een soort grote kan. En daar zit een onder de deksel hang je een bakje met gaatjes. En in die bak draai je mesjes rond. In die bak doe je de haver. In de kan doe je het water. Het bakje hangt in het water. Huh? En dat gaat dan draaien. En dan krijg je havermelk. Fatbike hebben we dan niet. Ik heb vorig jaar wel een keer natuurwijn gedronken. En? Nou, dat was wel interessant. Dat geeft een hele andere smaak. Jongens, dit ik heb zelf ook wijn gemaakt in Frankrijk. In de podcast die we net gehoord hebben. Nee, maar als iemand zegt van ja, was het lekker? Nou, het was interessant. Nee, dat ik bedoel, qua smaak. Ik heb zelf een keer wijn gemaakt in Frankrijk. En dat was ook een soort natuurwijn, maar dat was echt een soort... Ik ben nog nooit zo ontslakt geraakt. Moet ik dit wordt langzaam te veel details. Ik wil graag die andere persiflage horen. De andere persiflage, ook van Plakshot. Oh ja. Echt, je gaat het niet geloven, maar ik had een weekend. Ik had ook een weekend. Ja, maar je bent echt niet ready voor dit verhaal. En dit is echt fucking crazy. Oké, ik was zondag, dus met... Nou ja, ik heb beloofd zijn naam niet te noemen, maar je weet wel wie ik bedoel. Oh my god, echt? Ja. Maar je zou toch niet... Nee, I know, spijt. Maar goed, Dinges was er dus ook. Ja? Was hij met... Ja, en super scandalous, want zij is natuurlijk nog met... Nou ja, je weet wel wie ik bedoel. I know! Ja. En we waren dus bij dat ene tentje van Dinges. Oh my god, dat tentje. Ik heb daar ook zulke lijpe dingen mee gemaakt... dat, nou, je weet wel, met zo'n fles aankwam van... Dat ene merk. Ja, oh, gelukkig wel dat ene. Want het andere is goor. Heel goor. Maar goed, iedereen ging veel te hard. Weet je wel, knijter brak de volgende ochtend. Eerlijk, ik weet eigenlijk niet meer hoe ik ben thuisgekomen. Oh my god, jij bent ook zo erg. Ja, letterlijk. Maar het wordt nog erger. Weet je naast wie ik wakker werd? Oh my god. Echt, I can't met jou. I know, nobody can. Maar ja, hey. Ja, geweldig toch? Ja, 5 sterren voor de narcisters, zoals ze heten. Ja, de narcisters, ja, geweldig. Nou, we zijn aan het einde gekomen van deze vink. Oh my god, werkelijk. Oh. Really? Ja, nou, de laatste vink ooit met Stan en Vinnie. Ja. Oh my god, nee, als de 500ste is, dan kunnen we weer. Ja, als de 500ste is, dan verwacht dan een telefoontje. Ja, Villa Vink. Nou, Ik zit er klaar voor 5 jaar, ja. Nou, dank jullie wel dat jullie dit wilden doen. Ik vond het ontzettend leuk om weer met jullie een keer ouderwets te vinken met sterren. Ja, we hebben alleen geen nare, zure recensies gegeven. Ik vrees wel de dreigbrief van Reggie Baai, eerlijk gezegd. Alleen ja. Jij was heel mild voor iedereen. Ja, heel mild. En ik was wel hard over Zoetermeer. Ja, dat... Dus ik ga vanaf... Ja, maar daar... NPO